Dobrý den, vítejte u dalšího vydání podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví Petr a Lukáš. Čau Lukáši. Čau Lukáši. Jo, já jsem Petr, víš. Jo, aha, tak čau Petře. Tak jo, tak čau Vileme. Já jsem to zase poplet. Jo, to se stává. My se tady tak trochu rozstavujeme úplně na nevím co. No, minulý týden to bylo v dešti a dneska kape taky, ale z nás, že jo? No, hele, teďka horko jako kráva. A v co se můžou rozstavit lidi? V nějakou omáčku asi. Jo, že my nejsme jako ty terminátoři, aby jsme se rozstavili v ten kov. Co bylo za terminátora? To je tisíc. Tisíc, no. Viděl jsi mimochodem novýho terminátora? Pětku? No, viděl. Jo, a líbilo se ti to? To je těžká otázka. Jako líbilo se mi to víc, než jsem čekal, že se mi to bude líbit. Ale samozřejmě ve srovnání s předchozími díly, jakýmkoliv předchozím dílem, včetně trojky, čtyřky, tak to bylo slabší, no, to je bez debat. A znásilnilo to první dva filmy, takže... Hele, s tím jsem neměl vůbec problém. Někteří, jako co jsem tak slyšel, tak se stěžujou, že to zničilo odkaz starých filmů a že to pošlapalo legendu. Ale jako nepošlapalo, tam ta jednička, dvojka tady pořád existují, pořád to jsou dobrý filmy a to, že vznikla pětka, která je trošku sračka, tak to ty první dva díly v mých očích nějak nezhazuje, prostě pořád tady existují, pořád jsou fajn a pořád si je budu jako pouštět dokola. To jo, ale pak tady bude ta pětka, která tě bude strašit ve snu, ve který je zase starý Arnold a úplně to staví na hlavu to, co bylo v těch prvních dílech. Arnold tam byl to nejlepší na tom filmu. Všechno ostatní bylo rozmizerný, všichni ostatní herci byli to zmizerní, kromě J.K. Simmonse. A Arnold tam byl jako fajn. Myslím, že ještě byl relativně fajn ten člověk, co hrál Reese, teda pardon, Reese toho syna Sary Connorový, no. Čoče, já toho Clarka nemám moc rád, je mi takovej, jako takovej nýman trochu. A v Opicích byl docela sympatický, ne? No právě, že taky ne. Aha. A tam jsem na něho jako získal nějakou alergii. Takovej jako nesympatický, takovej jako nezajímavý spíš, ne nesympatický. Tak je trošku nezajímavý, ale... Jako dávat takový ksik do blockbusterů hned několika. No. Teď ještě přijde nějaký film Everest, kde taky bude hrát jednu z hlavních rolí a... Jo. Nic, ale jdem zase k těm počítačům trošku. Mě spíš vadí, že ten Terminátor prostě dojí úplně nesmyslným a zbytečným způsobem ten odkaz a to je asi to, co mě vadí. Ne, že by mi to zkazilo ty předchozí filmy, tak to ne. Oni musí, protože za pár let se vrátí ty práva Cameronovi, takže teďka to ještě musí vydojit tu značku. A ono už to bude snad za 2 nebo za 3 roky, že jo, jako fakt už. No už tak ještě je teďka nafláká 2, 3, nebo teda jako 6? No, 6. Jo, 6, 7, teda. Vlastně ono to moc neutržilo. Já si myslím, že se na to asi vykašlou spíš, no, ale dobře, tak zpátky k počítačům. Ale samozřejmě Skynet je možná třeba naše budoucnost, že ono to s těma počítačema souvisí, takže... Ale o umělý inteligenci jsme se bavili tak před rokem a rád už bych to vytahoval. Prostě počítače nás jednou semelou, vyžvejknou a využijou nás jako baterky. To je... A všichni víme, že Skynet teda vznikne u Microsoftu, že jo? Tento týden jsem mi dostal do rukou extra PC, nebo extra hardware speciál, časopis, a tam vyšly naše články, které vyšly na webu. To je divný nějaký, ne? No, není to divný. Ale ten časopis má jako svý kouzlo, protože já normálně ty články hardwareový na webu nečtu je všechny, ale když to mám v tom časopise, tak si to prostě vezmu někde k té vodě a přečtu si to, nebo přečtu si tam i ty věci, které normálně na webu bych na ně neklikl. Tak tam bylo jako spousta zajímavých článků, testů, ale mi tam zaujaly dvě věci, nebo vlastně tři. Psal to Ondra Bešťák a byly to věci týkající se notebooků. Měl tam dva přehledy, přehled mobilních procesorů, přehled mobilních grafik a pak tam měl test, kde porovnával high-endový nebo herní notebook s high-endovou nebo herní PC sestavou. A tak bych se dneska chtěl o tom popovídat trošku, jaký máme vztah k těm desktopům, notebookům a co upřednostňujeme a proč si myslíme, že notebooky nebo desktopy jsou vhodný, nejsou vhodný pro určitý typ práce a tak. A ty si nebereš k vodě tablet nebo telefon, že si bereš papírový časák? No tak telefon tam mám, tablet ne, to se zahřívá stejně v tom vedru. A není tam nic vidět jako na telefonu. To právě to hlavně, no. A jak seš spocený, jak je to potom mastný celý a... A zase ten papír taky, že si omastíš těma rukama a je to pak takový hnusný. Jo, ale časopis potom vyhodím, že jo. Ty vyhazuješ extra hardware speciál, to nemůžeš vůbec říkat takový věci, to je prostě... To je návrat satana, ty jsi satan. No ale tak pojďme k těm notebookům. Jo. Co, ty máš teda notebook, že jo? Dva minimálně? Já mám notebooků v podstatě několik. Záleží, co do té kategorie všechno řadíš. Kdybych do toho měl zařadit i Surface s přípojnou klávesnicí, ale ten do toho asi nedám, že jo? Tak... No, jako není to notebook, ale v podstatě je to jako, jako kdyby. Tak napůl. Je to strašně komplikovaný. Ale jo, mám doma ještě nějaký pár let starý MSIčko, to je 17-palcový notebook, strašný harcovník, takovej opravdu rozměrnej, připomíná nám všechno, co bylo na notebookích kdysi špatně, slabá výdrž a tak. Na to, jak je velký, aspoň není těžký třeba a je to taková spíš náhrada silního počítače, to znamená, že ho moc nepoužívám, spíš občas na něm testuju nějaký Windowsy a tak. No a pak mám tady i Chromebook. A koupil jsem si nedávno, no před pár měsíci vlastně už to je, Lenovo Yoga 2, což je zase zajímavý, to je docela pěkný ultrabook a má Full HD display dotykový, takže to je zase takový trošku hybrid už. No já mám teďka doma momentálně jenom Chromebook Acer C720 a vlastně jako mi vyhovuje to, co já od něj očekávám, já teda notebook je pro mě až jako sekundární nebo možná jako nějaký terciální zařízení. Když jdu prostě někam pryč a pracovně, tak prostě na tom píšu a nic víc od toho neočekávám. A na to psaní mi ten Chromebook stačí, protože jako je, má dobrou klávesnici, má dobrý touchpad, docela dlouho vydrží a na to psaní prostě mi tam stačí i ten jako blbej prohlížeč. Jo. Ale tam není žádný pořádný textový editor nebo procesor? Není tam žádný pořádný textový editor, ale tak napíšu něco na hrubo a pak to stejně jako musím přeupravit v Wordu, že jo. Počkej, tak teď ti nerozumím, takže ty na... Ty... Já to ne, tak jako napíšu si to někde v terénu na tom Chromebooku, ale než nějaký text publiku nebo tak, tak to proženu Wordem ještě na desktopu. Je to trochu překombinovaný. A v čem to teda píšeš na tom Chromebooku? To používáš Google dokumenty? No, píšu to v těch dokumentech v té online kanceláři Microsoftu. Aha, Word online, jo. Jo, Word online. A tam se mi to ukládá do SkyDriveu a to do OneDriveu. A to potom vidím i normálně v Officeu na desktopu. Ale je to už tak rok a půl nebo jak dlouho, ale pořád si to pleteš ty názvy. No jo, no, tak smůla. Jo, a jak to děláš, ale když třeba není připojení, protože ta kancelář od Microsoftu nefunguje bez připojení, že jo? Většinou vždycky mám někde připojení, anebo tam pouštím internet přes mobil, zapnu tethering a... A není to složitý to... zbytečně takový? No, je to složitý, je to zbytečně složitý. Aha. Tak to jsem rád, že jsme se k něčemu dobrali. Takže přiznáváš svou chybu, že to je vlastně hloupost. Celý. To není chyba, tak já jsem obešel nevýhody, který to má. Prostě mě nevyhovuje moc ta online kancelář od Google. No to je hrozná. Přijde taková divná. Jako jediná věc, kterou tam na ní oceňuju a která je lepší než u Microsoftu, tak je ta kooperativní úprava ve více lidech současně. Jo, to my občas i my spolu používáme takhle a tam to prostě mají lepší, vychytanější, rychlejší, přehlednější, ale v ostatních ohledech je to takový, jako nevyhovuje mi to. No. No, ale už jsme to spolu dlouho nedělali docela, člověče. No, vašlo. Každopádně Microsoft snad teďka s nějakýma těma novýma verzema Office by mohl dohnat tenhle ten handicap, mohlo by to být celý rychlejší. Ale to se teprve uvidí. No ale my jsme teďka úplně odbočili. Mi jde o ty notebooky, že já v poslední době dost často pozoruju, že lidi už dost ignorují desktopy a i do domácností, i když mají třeba doma hodně místa, tak si kupou notebooky. Ty jsi docela blesk, člověče. Já si myslím, že to je trend už hodně dlouhodobý. Já vím, ale jako proč? Protože je to moda. A ten notebook přitom s ním ani nikde nechodí, prostě mají to někde na stole. A je to ergonomicky úplně špatně, protože zrovna tady tihle lidi jako málo kdy tam mají připojenou další jako externí klávesnici, myš, teda většinou jo, ale monitor taky ne. A koukat prostě do nějaký patnáctky s malým rozlišením, jak to je hrůza. No, je to hrůza a blbě u toho sedíš, že jo, v nesprávné pozici a v nesprávném úhlu na to koukáš a křivíš si záda a tak. Takže jako je to neergonomický. Ale pravda je taková, že lidi si kupují notebooky radši než desktopy a já si fakt myslím jenom protože je to móda. Už jsem se setkal tady s tím, že přišli známí a prostě jako doporuč nám nějakýho notebooka nebo jako co si máme koupit a jako tak jsem se jim snažil vysvětlit, že jako notebook prostě pokud fakt necestuju s tím, že to je zbytečný a myslím si, že každý, kdo opravdu nepotřebuje cestovat, že by si měl koupit radši desktop ale jako některým těm lidem to nevysvětlíš, protože pak se jich zeptáš, a na co toho notebooka vlastně potřebuješ? No, tak na internet, jako budeš s tím někam chodit? Ne, tak jako doma to mám v obejváku, že jo. Ale ono se to jako hodí, je dobrý to mít i v tom, i v té domácnosti, že si to můžeš vzít někam do křesla a do postele, jo, pokud na tom něco děláš, ale mít to jako hlavní počítač. Jenže většina podle mě těch lidí si nekoupí už potom, že ten desktop. Že spíš mají ty notebooky a desktop samostatně k tomu už neberou. Ne, jako já to chápu právě u těch lidí, kteří to třeba nemají na hraní. Jo? Hraní to je taková zvláštní kategorie. No, tak to ale vůbec. Právě když mají notebook, který jim stačí prostě na ty jejich Facebooky a tyhle věci, prostě nestříhají na tom video, fakt ani od toho nepotřebují žádný výkon, ani třeba delší výdrž. Ale jako pracovat na tom je hrozný, cokoliv dělat. Pokud fakt tomu nemají připojený ty externí věci. No jasně, no. Já třeba teďka na notebooku na té Joze dvojce, jak mám ten dotykový displej, plus je tam docela slušný touchpad, tak se na tom pracuje celkem pěkně. Jo. Klávesnice je podsvícená, takže zase nemůžu říct, že by to byla hrozná katastrofa, ale je jasný, že kdykoliv, když si sednu k tomu desktopu, že no, jsem produktivnější a je prostě to snazší na ovládání, nebo je to lepší, no. Ale trochu si myslím, že třeba ty notebooky v domácnostech, jak jsi říkal, do křesla nahradili možná tablety nebo chytrý telefony, asi, že jo? Na to surfování určitě, ale jako pořád ten notebook, co si budem povídat, je ve všem pohodlnější, pokud máš nejenom něco si číst a prohlížet obrázky, ale chceš něco jako napsat i blbou adresu prostě do prohlížeče, tak je pořád ten, i ten notebook je lepší než jako sebelepší tablet. No, je to na diskuzi. My to tak vnímáme, ale věřím tomu, že takový ten jako masový mladý uživatel, že už třeba úplně ten rozdíl nevnímá, nebo že je mu to dost jedno a prostě je zvyklý s tím tabletem pracovat tak rychle, jako třeba ty s notebookem. No, ale na co jsem chtěl narazit, tak je věc právě ten, to srovnání toho výkonu u herních notebooků a herních PC. Ondra v tom testu srovnával, už teďka nevím, co to byly za značky, ale prostě byl to fakt ten high-end, byl tam nějaká, v obou případech tam byla čtyřjádrový procesor a grafika GeForce 980, teď nevím, co tam bylo přesně, no nějaká 980, nějaká variace v obou případech. No a vyšlo najevo, že i když by ty parametry byly jako teoreticky srovnatelný, tak samozřejmě ten notebook má výkon horší, jo. Ten procesor je pomalejší o nějakých třeba 30% a ta grafika asi o 50%, ale přitom ten herní notebook je drahší a méně praktický, že jo? Každý herní notebook je jako dost těžký, protože tam zase musíš mít větší akumulátor, aby ty žravější komponenty utáhl, potom je to moc drahý. A jako proč potřebuješ sebou nosit někam herní počítač? Zech, tohle to je jedna věc, která mi nikdy nešla na rozum, jako herní notebooky. Jak říkáš, jako je potřeba to někam nosit, jako, že jo, vem si, jak jsou populární konzole ve světě, zejména teda, a konzole přece taky většinou nepřenášíš nikam, prostě máš je doma v obýváku nastálo připojený k televizi, velký. A navíc, že jo, jakoby ty notebooky obecně trpí tím, že je tam strašně moc komponent nahněhněných na malým prostoru. To znamená, právě nejde to pořádně uchladit. Právě to chlazení, zve to, no. Jak kráva, prostě ten desktop poskládaný bude levnější, bude líp chlazený, bude tižší. Delší životnost jednoznačně ve výsledku, že jo. Samozřejmě bude mít vyšší spotřebu, o tom žádná, ale bude to mít ještě vyšší výkon. Fakt jako nevím. Jako na přenášení. Pochopil bych to, kdyby lidi s tím chodili na nějaký LAN party, jestli se to teda ještě pořádá. Jako já si pamatuju, když jsem byl na pár LAN party, ale tam všichni vždycky měli desktopy. Že jo? Tak nebyly jako herní notebooky. Ale nedokážu si představit ani dneska, že by tam lidi si tahali notebooky. Jak máš různý ty mistrovství republiky v Counter-Strikeu a takový tady tyhle divný soutěže, tak určitě tam taky všichni mají desktopy. Tihle ti profíci určitě nehrajou na notebookích moc. Ale je pravda, že teda třeba LAN party, tak jsem se neúčastnil v podstatě hodně dlouho, takže taky nemůžu říct, jaký jsou aktuální trendy v tomhle tom. Ale možná, že už dneska ti lidi spíš hrajou nějaký mulťák přes sluchátka. Dneska už to takový problém není, že jo? No pro mě osobně notebook, jak říkáme, je to nějaký to sekundární zařízení a očekávám od něho, že bude tenkej, lehkej, dlouho vydrží, měl by být tichej, nemusí být úplně jako brutálně výkonný, protože zase já osobně od toho neočekávám, že by tam stříhal to video nebo hrál hry. Vlastně, aby tam ten systém běžel plynule, což znamená, aby tam ani nebyl nějaký atom a tady tyhle pomalý hrůzy, ale spíš už fakt nějaký ty jako velký jádra Haswell, Intel Haswell, nebo nějaký varianty od AMD, ale ty se jako AMDčko je v notebookích úplně mrtvý, to je. No, oni mají ty svoje APU věci a jsou málo nasazovaný, že jo, poměrně. No právě to Ondra taky tam měl srovnání těch komponent a Intel drtivě vede. Srovnával tam obchod, myslím, že to bylo CZCčko a jako snad 80% těch procesorů nebo možná víc mělo procesor od Intelu. Přitom do toho notebooku by mi ani to AMDčko nevadilo, protože zase AMDčko tam bude mít tu rychlejší grafiku, která se ti jako občas může hodit. A jak, no, prostě je to takový složitý. No, může se ti občas hodit, ale většinu času, jak jsi říkal sám, trávíš, že jo, v tom windowsáckém prostředí kancelářskou činností a tam zase prostě vede ten Intel, že jo. Jo. A ono v podstatě je to taky na těch desktopech a já tak jako celkově až na ojedinělý případy si nedovedu představit, protože bys měl vybrat procesor od AMDčka. Je to teda smutný jako trošku, jo? Nejsem z toho úplně nadšený, ale je to bohužel tak. No, ty karty se dost obrátily už doby těch fajnových Athlonů už jsou pryč a AMDčku ujel vlak. Jo, no, to už. Posledních jako 10 let ne, ale 7 možná. No, už to možná skoro, no, necelých 10 let, ale. No, ale já, teda ten můj ideální notebook je právě, jak jsem říkal, jako ultrabook, jo. To je pro mě. Jako dokážu docela dobře pracovat i na těch 11-palcových, ale 13-palcový je tak akorát. A co teda ještě nechápu dneska, jo, potřebuju teda jako pohodlnou klávesnici, ideálně, aby byla podsvícená a velký touchpad. To jsou prostě pořád tak hrozně podceňované věci, jako fakt nechápu, proč na tomhle výrobci šetří, když tohle nestojí všechny peníze. A co mi teda hodně vadí dneska, že i třeba v 15-palcových notebookcích už ne tak často potkáváš plnohodnotný klávesnice i s numerickou částí. A taky tam potkáváš dost často ty displeje s rozlišením těch 1300. No, to je samozřejmě druhá hrůza. Ale tu numerickou část je jako už na té 15, kde máš fakt strašně moc místa, že se to tam vejde. Proč to tam sakra nedávaj? Tak to nevím teda, to směr. Já to chápu, jako Američani to asi moc nepotřebují, že jo? Oni tam nemají diakritiku a ta čísla mají nad tím kvarty, ale když s tím míří i do Evropy a tak fakt bych to tam jako očekával. A s tímhle mi vždycky je s**l Apple, který taky měl 15-palcový MacBooky a. Jo, to si vybavuju vždycky kolem toho místa, že jo, nevyužitýho. Na kraji vždycky místa, že bys tam prostě mohl jezdit na bruslích. No. Tam to vypadalo až směšně fakt, jako to bylo hrozný. A já si myslím, že aspoň s těma touchpadama, že ta situace trošku zlepšuje, že touchpady se zlepšují na windowsáckých laptopech. Je trošku ironický, že touchpady byly nebo jsou mnohem lepší na strašně levných chromebookcích, že oproti windowsáckým laptopům. Třeba já, co mám na chromebooku touchpad, tak ten je prostorný a je fakt super. Už se to zlepšuje, ale pořád třeba ty ovladače tam nejsou dobrý, nemáš tam tak moc nastavení a i to ovládání není tak přesný, aspoň u těch, která mám zkušenosti spíš s těmi levnými stroji, než se s těmi drahými. Ale jak říkám, právě i levný Chromebook má dobrou klávesnici, má dobrý touchpad. No, zatímco levný počítač Windowsa má, tam to tak slavný není. No. Jo, jako když si koupíš dražší, tak tam to samozřejmě už nějaký je třeba, ale třeba jako pokud můžu mluvit z dlouhodobých zkušeností s jogou, tak tam ten touchpad fakt je dost v pohodě. Jo. Ale je pravda, že prostě ty jogy už jsou zařízení trošku právě high-endovější, už dá se jim říkat ultrabooky, nebo výrobce je označuje jako ultrabooky a to už jsou zařízení, které začínají kolem těch 20 000, no. A jako pod tuhletu hranici se v podstatě nedá sehnat notebook, a to vím, protože opravdu na tom jaře jsem si to zjišťoval a hodně jsem se zajímal. Tak fakt jako pod tuhletu hranici se moc nedají sehnat laptopy, které by měly dobrý touchpad a hlavně dobrý display. A když říkám dobrý displej, tak tím myslím Full HD displej. Nebo displej s rozlišením vyšším než těch 1300 ubohých. To s tím se nedá žít, to bych si už dneska nekoupil. No, jako to Full HDčko třeba na těch menších uhlopříčkách, jaký ty 1300, tak je to už dost malý. Jo, musíš tam zase laborovat s tím, s tou změnou DPI ve Windows a tam je to, že to tam prostě neumí pořádně škálovat. Ale já jako takhle, Windows 8.1 v tomhle jsou docela v pohodě. Co je problém, když to připojíš k Full HD monitoru, tak tam to škálování zůstává stejný. Ty Windowsy to neumějí vypnout, ale mám pocit, že tohle to by měla být nějak jako nová funkce ve Windows 10, že. Jo, desítky už tohle umí řešit. No, že tam už to škálení na Full HD monitoru 24-palcovým třeba už jako zase přepnou. Ale mi jde o to, že pokud to chceš používat na té 13 ve Full HD, tak je to všechno prťavý, jo, že tam musíš to DPI zvednout. Ale potom ne všechny ty aplikace vypadají dobře. No to jo, to je pravda, jakože některý... Někdy tam mají prostě absolutně jako pozicovaný ty prvky a to se tam potom jako je to různě rozházený. Nebo lépe řečeno, některé ty aplikace prostě nereagují na to, že ty ve Windowsech nastavíš to škálování, jo, třeba na 125%, to je pravda. Ale i když situace není ideální, a je pravda, že třeba někdy je to vidět na tom webu, jo, že musíš trošku laborovat s nastavením, že některé webové stránky zvětšuješ, některé zmenšuješ. Ale celkově bych řekl, že ten zážitek není zas tak hrozný, jako jsem se bál, že bude. Jako je to fakt v pohodě docela. A pár těch programů, který se nefungují optimálně, tak buď vyměníš za jiný, nebo si na to zvykneš. No. Je jako původní zobrazení jedna ku jedné, jako je fakt pro sebevrahy, to je dost drsný. Ale věřím tomu, že i někteří sebevrazi to takhle dokážou používat, já teda ne. To je prťavý, tam potom musíš mít nalepený oči na tom displeji a to není dobrý. No, ale jako co jsem tam teďka nainstaloval ty desítky právě jako upgrade, tak vypadá to líp, musím říct, jo, na tom Full HD displeji, na tom 13-palcovém notebooku. No, existuje podle tebe dokonalý notebook dneska, který by ti vyhovoval ve všem plně? Ale tak víš, jak to je... Když pomíneš cenu, jo, protože ta cena vždycky prostě bude jako asi vysoká. Pokud máš neomezený rozpočet, tak si myslím, že si ten notebook vybereš vždycky. Ale je pravda, že jako víš, jak to je, prostě na každé věci najdeš aspoň jednu blbinu, která ti tam nesedí. Jo, občas zjistíš, že to má o jednu USBčku méně, než bys chtěl. Jo, nebo prostě ten touchpad není úplně dokonalej, prostě, nebo já nevím cokoliv. Jo. Ale třeba speciálně ty Yogi od toho Lenova, si myslím, že jsou úplně v pohodě. A na té mojí Joze, jako co mě tam schází, prakticky nic. Jo, takže akorát, jo, ještě mě tam prosím tě jedna věc. Já jsem si teda kupoval variantu se 4 GB paměti, bylo to teda kvůli ceně. A s tím, že jsem si říkal, nevadí, tak třeba si časem tu paměť dokoupím. A víš co, ono si ji nedokoupíš, protože tady ty paměťové moduly jsou přivařený přímo na tu základní desku. A to mi teda přijde jako trochu trapný. No. Jako disk nebo úložiště vyměním, ale to je fakt poslední věc, kterou si v tom notebooku vyměním v podstatě. Takže tenhle ten trend třeba se mi úplně nelíbí. No. Ještě ta první generace Yogi, ta to měla vyměnitelný ty paměťové moduly. Na druhou stranu, pokud si koupíš notebook, který má těch 8 giga paměti, tak už ti to asi bude stačit na furt. Určitě. Nebo na hrozně dlouhou dobu, prostě než ten notebook chcípne jako v jiný části. Přesně tak. Já i s těma 4 gigama jsem v podstatě spokojený. Jak jsi říkal, jo, já taky ten notebook mám hlavně na psaní, na tu kancelářskou práci a na to, ty 4 giga byly dobrý před mnoha lety, jsou dobrý dneska a budou dobrý za spoustu let ještě, že jo. Vyloženě jako čím já třeba na desktopu, když pominu hraní, tak čím vytížím tu paměť, tak to jsou v podstatě virtuální počítače. Jako, jo, není žádná jiná náročná aplikace, která by mi dokázala sebrat tolik paměti v podstatě. A virtuální počítače hold na cestách na notebooku neprovozuju, že jo. Prostě k tomu nemám důvod, čili já jsem v podstatě smířený s tím a spokojený. Jinak ta Yoga má takový docela fajn konektor napájecí, jakože tam drží pěkně a jde tam pěkně, je to něco jako USBčko, akorát, že jde tam oběma stranama, ale prosím tě, není to USBčko, jenom to tak vypadá, nebo připomíná to USBčko, takže nemusíš přemýšlet, jak to tam zapíchnout. Ale právě jsem si říkal, že třeba by bylo fajn, kdyby ten notebook byl napájený přes USBčko, s tím, že vlastně máš USBčka na obou stranách, na levý i pravý straně, a že by bylo hrozně fajn, kdybys měl možnost to zapojit podle potřeby, že buď na levou, no, nebo takhle na pravou. Takhle to má nový Chromebook Pixel od Google. Jo, jo, no, přesně. A má tam USB-Cčko, takže to můžeš zapojit obou straně. No. To je hrozně super, protože občas, že jo, sedíš třeba ve vlaku nebo já nevím, prostě doma nebo v kavárně, takže bys potřeboval spíš ten konektor na druhé straně, že jo. Takže to je třeba takový jako detail, který je ale docela důležitý ve výsledku, který bych si představoval, že by ty notebooky jako měly mít všechny vyřešený. No, já se spíš divím, že víc výrobců neimplementovalo podobné řešení, jako má Apple ty jeho magnetický konektory. Už teda u toho nového MacBooku taky na to zanevřel. A to mi přijde jako geniální řešení, že prostě jenom to tam lehce přicvakneš, nemůžeš ten notebook ze stolu zhodit, pokud zakopneš o kabel, a drží to tam dobře, funguje to dobře. Jasný, ale je to jako vždycky kompromis, že jo, protože našli se taky lidi, kteří si stěžovali, že jim ty konektory vypadávají, že to nedrží moc. No. Tak neměl jsem nikdy tady s tímhle problém a pokud to jako fakt za to netaháš za ten kabel, to tam drží. Nevím, no já to z vlastní zkušenosti soudit nemůžu, ale třeba na Twitteru jsem prostě zaznamenal takovýhle reakce, že jako ty magnetický konektory nebyly vždycky výhra, ale taky si myslím, že mě mrzí, že se výrobci nedomluvili a podobně jako máš dneska standard u telefonů a tabletů, že to nabíjíš přes micro USB, takže není fakt univerzální konektor i pro ty notebooky. Jako některý to mají stejný ty kolíky, ale některý ne a... No jo, ale tam si myslím, že to teda vyřeší asi to USBčko, že jo, pokud teda všichni začnou implementovat USBčko k nabíjení, což by asi mohli, ne, si myslím. No asi jo. Ale snad si nevezmou příklad z Apple a dají tam těch konektorů víc. No, tak to. Jenom jedno USBčko na nabíjení a taky na všechno ostatní. To za prvý. A jako vem si třeba, já teďka v té Joze mám tenhle ten jeden napájecí konektor na straně a vedle toho je USBčko a pak je jedno USBčko na další straně, napravo. A kdyby místo toho napájecího konektoru tam bylo USBčko, tak by to bylo strašně super, protože bych měl vlastně tři USBčka, takhle mám jenom dvě, no. Ani nevíš, co na to říct, viď? Jinak na 17 palcovém notebooku jsem měl ještě takovou raritu, je tam SATA konektor, ve své době to mělo relativně nějaký význam, protože jsem si koupil boxy na externí disky z SATA, že tehdy USB 3 nebylo, prakticky neexistovalo, nebo bylo velmi, velmi raný a nastupující, takže jsem šel cestou SATA, což se později ukázalo jako mrtvá technologie v podstatě. Hele, ale pořád disk připojený přes SATA je rychlejší než přes USBčko. Než přes USB 3? USB 3. Jo, ale ve výsledku USB 3 je všude, takže zase zvítězila tím, že je rozšířená, kompatibilní a jako ta rychlost přenosu i na USB 3 je taková, jako že mě to stačí a už to nějak moc neřeším. A Tomáš, jako ve své době se nerozšířilo zase ten FireWire, že to taky konkurovalo USBčku už ve své době. No, bylo to součástí digitálních kamer, ale jako nikde jinde moc, mělo to pár externích disků, ale on to víceméně podporoval jenom Apple tady tohle. Právě, že to tlačil Apple. Jinde to nebylo. Vlastně i první iPod tak taky prostě neměl USBčko, ale měl tady tohle. Jo. Ale jakože bylo to jakoby v podstatě lepší, rychlejší alternativa k tehdejšímu USBčku, že jo? A prostě neuchytilo se to, no bohužel. Ne, vždycky lepší technologie vyhrajou. Ne, a toto USBčko je dokonalým příkladem toho, jakože, a tak to někdy je. Ale jinak jako třeba Apple, to je specialista na ty konektory, tam myslím, že co nová generace v podstatě MacBooků, tak tam je nový vždycky kolík nějaký, že jo, na nabíjení. To ne, on myslím, že už má druhou nebo třetí generaci toho MagSafe, co má na to nabíjení, ale jako neexperimentuje s tím tak moc často. Já mně se zdá, že tam ty změny jsou taky poměrně často. Jakože na to, že je to jedna firma, tak v podstatě bys čekal, že jako už třeba 10 let bude mít stejný kolik na nabíjení, ale jako taky to úplně nemá. No, no a hlavně SSDčka. To je nejdůležitější věc dneska na notebooku. Jo, to teď jako já takhle... občas sednu k nějakému stroji, ne, teď mi to tak napadlo, že občas sednu k nějakému stroji, kde je ještě pomalej disk a jak máš ještě ten malý notebookový, který je pomalejší a má prostě málo otáček, tak to se nedá používat. Tam prostě Windows startuje hrozně dlouho a zapneš program, klikneš na prostě Firefox nebo Chrome, prostě načítá se to několik sekund. Já už na tohle nejsem zvyklý, prostě na tom SSDčku kliknu, hotovo, jako najednou tam mám okno otevřený. No jasný, jo. A tak to SSDčko to by mělo být všude prostě, na desktopu taky. Ale lidi prostě kupujou a pořád spíš koukají na ty gigabajty, než na to, aby to bylo rychlejší. Přitom je si myslím, že jako praktičtější, abys tam měl i třeba menší SSDčko, nějaký jako 64 gigový, možná stačí v tom notebooku a prostě k tomu koupíš ten externí disk, když tam chceš mít uložený, já nevím, videa a hudbu a tak. Tak ne každý chce sebou táhat externí disk, nebo ne každý vždycky má tu možnost, že jo? Přece jenom není to moc pohodlný, ale jako takový kompromisní řešení to určitě funguje a je to asi docela rozumný. Ale pevný disk je největší brzda v počítačů. Jo, je, já se vůbec nehádám, to je jasný. I v těch notebookcích, prostě to je jako hlavní koule u nohy tady tohle. Jako já teda ve svém desktopu pořád ještě SSDčku nemám, protože furt nějak mi chybí peníze nebo prostě vždycky koupím něco jiného. A je paradoxní, že mám jako jinak ve všech ostatních ohledech o moc rychlejší počítač, než co jsem třeba skládal svojí babičce, protože svojí babičce jsem samozřejmě skládal minulý rok na jaře, když teda umřel XPčka, tak jsem jí skládal nový kancelářský stroj, ale na tom kancelářském stroji veškerý ty akce v tom prostředí Windows jsou prostě chtě nechtě rychlejší, no, než na mém počítači, který má našláplou i5-ku. Že? A její... Vidíš, a za stejnou cenu, za kterou si jí poskládal desktop, tak určitě bys nekoupil srovnatelný notebook. Ne, to určitě ne, to je jasný. Jako ty notebooky šly s cenama hodně dolů, jako, ale furt ten desktop vychází líp. Dneska koupíš notebook od nějakých jako 7000 nebo ještě méně, pokud tam máš nějaký Atomy, ale fakt je tam prostě mizerný displej, pomalý pevný disk, prostě hrozný zpracování, rozvrzaný, špatná klávesnice, touchpad nepoužitelný a vlastně hlučný to bude, pomalá slabá výdrž, i když dneska už ty procesory tam jsou jako docela úsporný, ale zase vlastně jsou úsporný, ale na druhou stranu tam jako šetří na těch akumulátorech, takže to stejně jako vydrží málo a vlastně to má všechna možná negativa, která jako se dají se sbírat. A vlastně to je jako vyhozené 7 tak, tisíc. Takhle, ne? Oni jako třeba ty levný počítače vydrží třeba těch 5 hodin, ale fakt je to za cenu toho, že ten procesor je tak slabý, že to je hrůza to používat. No. A rozhodně bychom měli připomínat, nebo bychom i sobě měli připomínat, proč vlastně desktopy jsou tak super. Protože desktop je rozebíratelný, můžeš kteroukoliv v podstatě část vyměnit a nemusíš vždycky měnit celý zařízení. Můžeš si koupit větší displej, že jo, a vyhodit starý. Nebo prostě přidáš, můžeš mít dvě úložiště, že můžeš mít SSDčko, k tomu klasický pevný disk na data. A nehledě na to, že když se ti jedna komponenta podělá, tak prostě sám si jsi schopný to vyměnit. A opět nemusíš zhazovat celý zařízení. Jo, a tohle všechno jsou věci, na které ty lidi nějak úplně asi neslyšejí, nevím. Ale ono to kdysi v notebookích bylo, tam byly normální procesory, byly v paticích, ty jsi je mohl vyměnit, mohl si vyměnit ramky, dneska už taky prostě všechno je integrovaný. Apple už integruje i paměti přímo na desku, jo, takže teda paměti i jako SSDčko, takže to už tam taky sám nevyměníš, tam už prakticky nemáš jako sám co vyměnit. Jenom ta baterka, že jo, se dá, ale většinou do toho notebooku nebo do toho ultrabooku, řekněme, se nedostaneš. Že? Jo, dneska už často, no právě do těch ultrabooků, tam už tu baterku ani sám moc nevyměníš. Jo, dříve u těch větších, tak tam se to prostě vecfaknul, dal třeba větší a to už tam dneska není. Nebo v pracovních stanicích dost často mizí dokovací konektory. Jo, takhle jsi to prostě přišel, měl si jeden dok doma, jeden třeba v práci, zacvakl. I když třeba Dell a Lenovo to u těch jako pracovních mašin ještě pořád mají, ale už to je spíš výjimka. Jako v tomhle tom je třeba fajn strašně Surface Pro 3, nebo Surface 3 Pro? Surface 3 Pro. Že vlastně to je velký tablet, dáš k tomu klávesnici, je to v podstatě notebook a pak k tomu můžeš ještě připojit do dokovací stanice a vzhledem k tomu, že to je fakt výkonný stroj, tak vlastně máš jako takovou náhradu desktopu. Můžeš tam připojit, že opak ty monitory externí, víc jich i a tak. Takže Microsoft ještě na dokovací konektory nezapomněl. Každopádně teda naše asi doporučení takhle na závěr toho našeho povídání o plácání by asi bylo, nekupujte notebook, pokud je to nezbytně nutný. A mějte rádi desktopy, desktop vám to oplatí. Za stejnou cenu vám nabídne víc. Jo, a jako je to fakt ale ekologičtější řešení mnohem ve výsledku, že jo? Ekologičtější. Jako ve smyslu, že kvůli každé krávovině nemusíš vyhazovat celý zařízení, že jo, na skládku. Že prostě opravdu tím, jak je to modulární, a navíc, že jo, tam opravdu ta životnost i třeba díky tomu lepšímu chlazení a tak, tak ta životnost je opravdu delší a morálně to zastarává relativně, bych řekl, pomalejš a tak, no, takže. No samozřejmě, ale zabere to více místa, budete mít vyšší spotřebu. Nebudeš tam mít jako tu, prostě už tě máš akumulátor zapojený, tak to vlastně máš jako UPSku, takže když ti vypadne proud a máš to prostě v síti, tak můžeš dál pokračovat. Jasný, jasný. Ale zase ty procesory třeba dneska, i ty grafiky konec konců, nebo některé ty grafiky jsou tak strašně úsporný, že když to nevyužíváš, tak to se všechno podtaktuje a žere to tak strašně málo, že to jako nestojí za řeč. Jo. Tam, já bych jako rozhodně dneska netvářil se, jako, že ta spotřeba je nějak hrozná. Ta spotřeba je hrozná ve chvíli třeba, kdy to využíváte, kdy na tom hrajete ty hry a ta grafika si začne brát, že jo, těch svých, já nevím, 100 W nebo kolik, 200. No i víc. No jasně, i víc. No. Potenciálně. Takže kupujte desktopy a když budete vybírat notebook, tak nekupujte ty nejlevnější šunty, protože to prostě bude šunt. Jo, to nad tím zapláčete pak sami nad tím vejdělkem, to se nevyplatí. A ono, jako kolem těch 20 tisíc už koupíte fakt pěkný notebooky, ultrabooky de facto, takže rozhodně. A jako já nemám nic proti těm notebookům, ale když to použiješ, ono to může být jako jediný počítač v domácnosti, ale dělat na tom jenom tak, že to prostě rozevřeš ten notebook, tak to je vlastně špatný ze všech hledisek, právě z té ergonomie, pokud to nepřipojíš k displeji a nedáš tam tu větší klávesnici, pohodlnější a myš, jo, pracovat takhle třeba celý den, že to má někdo na klíně a píše na tom něco, tak to se nedá. Fakt, to ne? Se nedá, no. Jako na cestách jedině opravdu jako taková nouzovka, ale není to dobrý, pokud nemusíte, tak to nedělejte. Ale vy už to samozřejmě víte všechno, že to vám neříkáme úplný novinky asi. No. A kupte si extra hardware speciál. Jo, tak to. To tak jako zní, jako že ty jsi to od začátku plánoval trošku jako takový promo podcast na hardwareový speciál. No, je to taková trošší reklama. Paráda. Ne, ten časopis je fakt fajn, já jsem se tam začetl, vlastně jsem přečetl úplně všechno, jako přečetl jsem si, byl tam test chladičů, procesorů, byl tam test herních grafik, fakt dobrý test starých procesorů, takových těch úplně jako starý Durony a tak. Úplně jako počkej, jako proč bys chtěl koukat se na testy těch starých procesorů? Protože jsem si u toho zaspomínal. Ježiš. A... Jako to je srovnaný s novejma procesorama, nebo... Ne, jenom ty starý. Že to byly testy, které jsi mohl třeba přečíst před těmi 10 lety, ale přečíst si to dneska a pohledem vlastně dnešních, jako tou dnešní optikou, tak je to zvláštní. Jo, tak pokud vás tyhle věci zajímají, jste nadšenci, tak věřím tomu, že to bude takový fajn nostalgický čtení. A já jsem si ty připomněl jako procesory, který jsem měl, nebo s kterými jsem se setkal a... No nicméně pro mě je spíš důležitější ta přítomnost než minulost. Já vím, ale kdysi jako hraní s počítačem bylo trošku jinačí než dneska. No bylo právě, jako, ale... Jako, kdo si nepamatuje taktování, že tam vlastně tuškou překreslová na těch Duronech, tam ty můstky a podobně, jo, a dneska vlastně tam něco naťukáš v BIOSu nebo ve Windowsu, to jako není ono. No, tak o tom žádná. No, přiházování jumperů na desce, to je... No, to jsem kdysi dělal taky. Pentium 4 jsem měl a... Ale mám pocit, že jsem ji nataktoval z 1.4 na 1.7 GHz. To bylo poslední stabilní, co jsem byl schopný uchladit a napájet a ten procesor bohužel pak jako chcípnul tak po půl roce nebo tak nějak. Protože asi to prostě nepřežil, no, to taktování. Ale tak to k tomu patří. Jo, tak čau. Tak se možná uslyšíme za týden z Dárec.